La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Hace 600 años vivió un sacerdote, el dominico Vicente Ferrer, que ha pasado a la historia por ser un gran orador. Sus sermones eran seguidos por multitudes y, según las crónicas, eran tan convincentes que llegaba a convertir al catolicismo a musulmanes y judíos. Predicó por toda Europa y se ha convertido en el valenciano más universal de todos los tiempos. Fue confesor del Papa, tuvo influencia política y mucha en la Corona de Aragón y fue personaje clave, por ejemplo, en la literatura valenciana. Varios de sus sermones realizados en Elche se han conservado y aún quedan en pie dos templos, la ermita de Perleta y la iglesia de Altavix, que lo recuerdan. Y en Elche hemos conservado desde hace siglos la festividad dedicada a él, el segundo lunes de Mona. Bien, pues para hablar de su historia, de su importancia y de por qué Elche sigue conservando su memoria, pues tenemos con nosotros a uno de nuestros colaboradores, catedrático de Filosofía. Él es Manuel Rodríguez, quien también fue alcalde durante dos mandatos municipales, finales de los 80, principios de los 90, Manuel Rodríguez. Bon dia. Hola, bon dia. Sant Vicent fou clau en la literatura valenciana. Per què? Perquè escrivia molt bé i parlava molt bé. Entonces, les seues obres, sobretot, fonamentalment les seues obres són guies espirituals, no?, o bé sermons, no?, que són pràcticament, jo crec, el més famós d'ell. No? Té una altra obra de filosofia que és sobre el tema del principi dels principis universals, no? però jo crec que el més interessant el llibre de filosofia està escrit en llatí, que és on s'escrivia llibres sobretot de tipus universitari, etcètera, no? Com la llengua culta en aquell, en fi, i que la gent s'entenia, sobretot la gent que sabia llatí, no? En tota Europa. És, bueno, com avui en dia pues, se parla l'anglès, no? Pues, on se parla en llatí. Entonces, el Sant Vicent, però vamos en contra la literatura valenciana, pues eso, fonamentalment són els sermons lo que realmente le ha caracterizado a él y le ha hecho uno de los personajes más importantes en el mundo de la literatura. ¿Qué quirda de seus sermons, qué es el que más quirda la atención? Bueno, yo no sabría decir, yo creo que quirda la atención todo hecho. Bueno, por ejemplo, sí quirda la atención, son muy bonitos dedicados a la Mare de Déu, ¿no? Y concretamente al tema de la Asunción. Ella era muy partidario del tema de la... Como eran los dominics, ¿no? Ahí había siempre una cierta disputa, los franciscanos y tal, pues defensaban el tema sobre todo de la Purísima, de la Inmaculada, y los dominics que estaban en contra, muchos de ellos, del tema de la Inmaculada, defensaban el tema de la Asunción, ¿no? Y aparte de que en la corona, esto lo que era la corona de Aragón, desde la conquista del rey Jaume, pues casi todas las iglesias están dedicadas a la Mare de Déu en la festa de la Asunción, ¿no? ¿Y en ese seus sermons té referencia al misteri? No, yo no conec ninguno, pero además posiblemente en la época de Sant Vicent el misteri no se representa, probablement no se representaria entonces. Digo yo probablement, per lo menos está como el coneixem ara, lo que sí que hauria que filtrar, no, tampoc sé si realment, bueno, pues haurien una sèrie de obres molt primitives en les quals se feien referències al tema de l'Assumpció, perquè saps que en València, per exemple, hi havia un misteri de l'Assumpció també, l'havia en Tarragona, havia en molts llocs de França que realment ell es visitava. Que ell haurà vist aquest tipus de misteris o no, pues tampoc ho sé, no? Jo crec que ell no fa referència, no, a aixes. Encara que els seus sermons, perquè hay que donar-se compte que Sant Vicent, quan predicava, pràcticament el que feia era una obra de teatre, perquè ell anava acompanyat d'una companyia molt gran de gent, no? Alguns diuen que anaven 500 persones amb ell, no? I entonces, quan se reunien, pues escenificaven, pues, quan ell parlava de l'infern, no? Ell en les acotacions que fa dels sermons, hay uno que me fa puta gracia que digo, bueno, ahí, pues no noto, ¿no? Hay que hacer un rodillo, así no, como que está, está en cruxint, ¿no? Es brazos del infierno, ¿no? Y tal, entonces, claro, hay que hacer un rodillo de clic, clic, clic, clic, tal, ¿no? Es decir, que ella era, en ese sentido, era muy teatrero, de la expresión, o sea, y entonces, hacía auténticas representaciones, ¿no? Pero això de molta gent l'entenia, inclús parlant de valencià, pues, l'entenia en molts llocs, perquè el que estava fent eren representacions, no? En gran part. No? Uh-huh. I és possible que hi coneguera mistalles que se feren per ahir, però que ens... Una llàstima, no, que no... No recorde que ens costen que ningú lloc es digui que hi ha vist alguna cosa d'aquestes o no. Una llàstima, ens haver agradat. Tindré aquesta referència històrica i literària de Sant Vicent Ferrer al voltant del misteri d'Elx, de la nostra festa. Anem ara a parlar de la seva faceta política, perquè hem dit també que ha passat a la història com un polític amb molta influència en la corona d'Aragó, i a més, confessor del Papa. Què va guanyar Sant Vicent Ferrer en aquestes posicions? Bueno, i va guanyar, bueno, que va guanyar va ser la situació, el primer, en el País Valencià va tenir una influència decisiva en el compromís de Casp, no? Quan se fa la reunió aquella, bueno, perquè va morir Martí el Humà, que era el rei de la corona d'Aragó, va morir sense successió, y ahí se van a dividir, ¿no? Es electors que tenían que fides que tenían que proposar al hereu de la corona, ¿no? A una nova persona, ¿no? Para ocupar la corona de Aragó. Y entonces se van a reunir en Casp y va a ser Sant Vicent el que va a amañar, digam, lo que va a ser el compromís, pero el que se va a posar a Fernando de Antequera como rey de la casa de Aragó y por tanto va a entrar aquí a reinar en Aragó la casa de Trastámara. Lo que això va facilitar després, a la llarga, pues va donar continuïtat al tema de la Unió d'Espanya, o sigui, la Unió de Castella i Aragó, no? En la corona dels Reis Catòlics, no? Però, en fi, en principi, pues, va ser això el compromís de Casp. Claro, això va evitar possiblement una guerra civil, no? O sigui, perquè havia posicions, no? Molt encontrades entre els electors del reine, no? De la corona, y entonces desde ese punto de vista pues había bueno, ya además había altercats, ¿no? Y Sant Vicent si va a evitar esa situación, esa guerra civil probablemente, ¿no? Y se va a donar esa necesidad política con todo el compromiso de Casp. Por otra parte, era un hombre que va a pacificar, porque entonces había también muchos lluites entre nobles, ¿no? En las cases nobles y tal. I en aquest sentit va pacificar moltes voltes les situacions que havien en el país. I per altra part, bueno, va tindre una influència molt gran en el tema del cisma d'Occident. No saps que en l'any 1378 l'Església Catòlica Occidental, perquè l'Oriental ja s'havia separat, el 1140 va ser ja la decisió del cisma d'Orient, però el cisma d'Occident va ser l'any 1378. Tot pues, perquè, bueno, primer el papa se'n va anar a Avinyó, perquè hi havia una sèrie de problemes en Roma, per la influència de la monarquia francesa, i després, pues, bueno, va haver el papa, crec que va ser Gregorio IX, va tornar a Roma, però va morir en seguida. La elecció va ser molt problemàtica, perquè els romans volien que ells que era un italià, la majoria de cardenals que havien en francesos, perquè era el tema, i entonces les lleis se va dividir, o sigui, uns van votar al papa en Avinyó, o sigui, en Roma, i després en Avinyó. Se va dividir les lleis en dos, no? Com no tenim massa temps, i la història per el Quebec pot ser massa llarga, sí que ens agradaria que reflexionaris per què Elx conserva la festivitat local de Sant Vicent Ferrer. Per què creus? Bueno, és una festivitat. Primer, hay que tenir en compte que la festa de Sant Vicent, la festa general de Sant Vicent, litúrgica és el dia 5 d'abril, que és el dia que hi va morir, no? Lo que passa és que en el País Valencià, perquè sempre cau en època de temps de passió, el 5 d'abril, per poder-lo celebrar d'una manera festiva, se trasllada la festa al de dilluns següent, de la octava de Pascua. O sea, si un sirvent de la octava de Pascua, y es un tema, primero, hay una tradición en el País Valencià, bueno, en el País Valencià y en lo que era la antigua Corona de Aragó, de la celebración de la fiesta de Pascua, incluso en la octava de Pascua. Y por tanto, eso por un costal. No es un restaurante, por ejemplo, la fiesta de la Santa Faz en Alacant, no es una fiesta de paseo, y también se traslada al dijous siguiente a la octava de Pascua, porque la fiesta de Pascua en toda la Corona de Aragó es algo muy importante. Esta y la Pascua de Pentecostés, ¿no? De Pentecostés, que bien, ¿no? También, que también tiene mucha importancia y ahora se va a llevar. Bueno, ya también se va a llevar, no la fiesta litúrgica que es el domingo, ¿no? Pero sino los días que habían después, ¿no? De que al menos se trabajaba, eran días de fin, de fiesta, ¿no? Es decir, en ese contexto se posa la fiesta de San Vicente. Por tanto, la tradición es en el contexto de la fiesta de Pascua que siempre se celebra. Per altra part, jo crec que hi ha més de 196 municipis de la Comunitat Valenciana que, independentment de que ja després siga festa en tota la comunitat, sempre han celebrat la festa de Sant Vicent. I s'ha declarat festa local, ja t'ho dic, en el voltant de 100 i pico municipis, quasi 200 municipis de la Comunitat Valenciana. Per tant, jo crec que és un arraigo que té, no solament un arraigo que té només no solament en ells, no?, sinó en molts llocs de la comunitat. Què podem dir per a posar el final a aquesta entrevista d'ell? Bueno, pues jo crec que la festa de Sant Vicent ens pot indicar dues qüestions per a mi que són fonamentals. Una, la identitat del país, no?, en tot el que significa mantenir les senyes d'identitat, que això és una identitat fonamentalment basada en la llengua, no és un tema de racisme, som un poble, com deia Sant Gil Guarnés, no una raça, no? Sinó, i tot el poble se manifesta mitjançant la llengua, i per tant jo crec que és molt important en aquest sentit el seny d'identitat, perquè a més la identitat significa també la universalitat, no és una qüestió contradictòria, no se pot estar buscant les diferències, i prou d'allò és que Sant Vicent, parlant de valencià, s'entenia en tot el món. La cosa és que puguem explicar com se podia entendre en tot el món, no? La gent, quan vol entendre, se s'entén, no? I per altra part, la devoció de Sant Vicent està estesa en tot el món. Jo ho conec pues, des de moltíssims llocs d'Itàlia, d'Alemanya, de Croàcia, de moltíssims, moltíssims puestos, no? I, per exemple, en Amèrica, hasta en l'Amazones, en la parte de la Amazonía de Ecuador, por ejemplo, San Vicente es el patrón de los que planten lo que se dice en castellano el maíz, ¿no? No me dicen el panís. ¿No? Entonces, pues, desde ese punto de vista, San Vicente es una figura pues, realmente muy universal. Pues muchísimas gracias, Manuel Rodríguez. Bueno. La Glorieta, con Rosmari Alonso.